إمام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي. الحمد لله. أكو بلي مالو إسامرا إسامرا دمسن ككنة. دمسن وككنة بالا تنو قصبة. مسنا مالو. وبلا جلين ككنة وبلا جلين بالا تنو. الحمد لله. الله سطر الله. الله سطر الله سطر الله نكنا. الحمد لله بالا تنو بالا تنو. ربي على كوجيدي. أمين أمين أمين أمين. Okay. Donc badenu inshallah imam baselin na nala sunna inshallah Allah taala ba menno imam nala sunna inshallah adina ofanye kabo Allah taala kuma ka nala kilala hadithilu sunnata salalu nala sunna inshallah donc kabalin ke manam musulman bele nala loni inshallah imam elinna donc imam micro ibro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالد، الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب الله سبحانه. بالمال من الكلاب بلا جري أمبالتنا أمله سبحانه وتعالى أما بركدا مصليتا تدين بكانو محمد صلى الله عليه وسلم أنا كصحابة وأنا دونه وأنا مومة ولا كراك وأنا بارج من كلي فكرت في جدوما. بالمال من الكلاب بلا جري أمبوه كاو بلا جري أنتو أكاس جدا وكنا مثل ما يقولي نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما ينيم صباح الله سبحانه وتعالى في ألم ينت لهير لا ألا كان شهير لا أما ينيم صباح الله سبحانه وتعالى في يا ربي ألا كان بسبب ما فوتا أنكتا أنغنيتا بلا جلينا أتمنى بل ما لم الكلب بلا جلي الله تعالى كانت على كرم صلى الله عليه وسلم أقواك كل جيكي كأقواك كل جيكي قابي مؤمن ونفا ألا كان كحك كل جيكي نفا باري nafafe minu no be sura hakilla jigi kono amani ni masaba Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka unafa udi nini au bela jilema utmana mbalma la melkela bela jile aminyanama mi kono nyanama mi ni aya sura kafo abifem flani nyonche armadi dondo ukakile dondo ukanogo Allah Ta'ala mana do min nuya adama dema ikanga don ka fo waki kile ngono nana dundo fana bena ukle abai alay ikado do min nana ikanyana ma fana kono ni adama de nuya soro ikado don ka fo nuya asbatiba anadiba odi Allah Subhanahu wa Ta'ala ola femi nyinene no la mefe noya soro wati ode ki redon ikado e feminye ikado kafo Allah Ta'ala de nema indima ikana yada nema inkono armade ka kenyu mankelaye tumana mini Allah Ta'ala e herekiye armade ini armade nyon aka faranyon ka heret dilila aka faranyon ka tumana mini Allah Ta'ala e Here bunda do dale e inu armade unka o here intla anyonche e kanat dante me o here walialila wal kanat dese o here fana waliali fanana ba ukadaka armade dum minni be here kono ita donga foko here tanabi na domina o doninchi yorola ba no doninchi yorola ika donka fo kenkle min bi na fambal malamel kelab bela jeneng ode Allah Ta'ala e here min kiye ika here in ika sama kase maware u kase ka here in tono ana nafado soro ila armadin chaman bey wallahi usur la fintanyana sit ntoye ato sumo ere ajigiya ere to bolo ga Allah Ta'ala e fendi oma sebe alade mado fana bay aya ka fim bela jileñ ke pentanya pentigare la temba bulo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ nka don dɔ bɛna na ma don min ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔli o bɛ jɔ o jɔyɔrɔ bɛ k'a la walahi a ka kungo bɛ dɛn i bɛ taa sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen t'a jufa kɔnɔ walima lahalaya t'a bolo lahalaya min bɛ se k'o ko ɲɛnabɔ nka don tɛmɛna a ka don min o kun ka nɔgɔ kosɛbɛ o tuma na masa min bɛ se ka lahalaya yɛlɛma o de ye alahu subhanahu wa ta'ala ye o tuma na o ala in ni o ala ye hɛrɛ k'i ye i k'a dɔn a se bɛ o ala kelen ye waati bɛɛ lajɛlen na n balimaw a ka hɛrɛ minɛ i la walima n'i sigila ka nin kisa in lajɛ n'i sigila ka nin lahalaya in lajɛ nin filɛ n balimamuso dɔ ye nin filɛ muso dɔ ye muso min n'a ka ala deli tun ye ala ka cɛ ɲuman nɔgɔya ye cɛ min ni o b'a kanda ka bila siratigɛlen tilennen kan cɛ min n'o ye fɔnisere ye n'a bɛ ɲumanya kɛ ka taa fantanw ma a bɛ hinɛ maa minnu bɛ yen n'a sɔrɔ dayirimɛ t'o bolo a bɛ hinɛ o la ka dayirimɛ nɔgɔya o ye maa minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ o dɛsɛlen don a bɛ hinɛ olu la a bɛ balimaw jigi tugu a bɛ hinɛ si la a y'a ka ala deli ni muso in ka ala deli kun y'o de ye waati bɛɛ lajɛlen na nka balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen muso in a furula alahu taala nana furu nɔgɔya ye min kɛ a furula nin cɛ in ma muso in kun ye ɲumankɛlaba ye a kɛlen kɔ ka furu nin cɛ in ma min kɛ cɛ in don dɔ la ani cɛ in sigilen don dumuni minan kunna o y'o labɛn o bɛna dumuni kɛ ala y'a kɛ maa dɔ nana ka na jɔ da la a tigilama a ye da kɔnkɔ a kɛlen kɔ ka da kɔnkɔ cɛ y'i kanto a furumuso ma a ko taa lajɛ maa min bɛ da la i k'a ɲininka nanden n'o fɛ i k'o dɔn taara sɔrɔ dalilikɛla de bɛ da la dalilikɛla bɛ fɛn juman nɔfɛ a y'i kanto muso ma a ko kɔngɔ de b'ale la dumuni t'a bolo a mako bɛ dumuni na muso segira a nana fɔ a furukɛ ɲinɛ a ko dalilikɛla min bɛ da la k'a tɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ ko fana b'a la dumuni na dɛ kɔngɔ de b'a la a ko n'an bɛ ɲɛ ma ka dumuni d'a ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen furukɛ in a y'i kanto balimamuso in ma a ko ne bɛ yɔrɔ min na kɔngɔ bɛ ne fana na ni kɔngɔ b'ale la kɔngɔ bɛ ne la ne tɛna se ka n ka dumunikɛta min filɛ n bolo nin ye ne tɛna o bɔ n bolo kɔrɔ k'a fɔ ko ne b'o ta ka d'ale ma o tuma na ne b'ale duwawu ɲini wa walima ne b'ale barika ɲini wa kɔngɔ bɛ ne fana na kelen an tɛ foyi di a ma ne kɔni kɔngɔba de bɛ ne fana na n fana bɛna dumuni de fana kɛ a y'o muso jaabi ten o cogoya la a ma sɔn ka dumuni dɔ bɔ alahu taala ye hɛrɛ min di a ma a ma sɔn ka dɔɔnin bɔ a la k'o di a balima fantan ma balima fantan min ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko kɔngɔ b'a la a ma sɔn i yɛrɛ bolo bɔ i yɛrɛ kɔrɔ ka hinɛ fantankɛni min jɔlen filɛ da la n'a bɛ ka dumuni ɲininkali kɛ ka dumuni dɔ ta ka d'a ma a y'a furumuso jaabi cogo di n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen a y'a jaabi k'a fɔ kɔngɔ b'an fana na dɛ dumuni t'an bolo yan t'a fɔ an ɲɛna ko dumuni t'an fana bolo yan kɔngɔ b'an yɛrɛ fana na dumuni b'an bolo ne yɛrɛ fana kan ka dumuni kɛ nin tɛ ne yɛrɛ bɔ donc o kuma ninnu o kuma kolo ninnu o kuma kuntan ninnu fɔ muso ɲɛna adamaden an k'a dɔn k'a fɔ ko adamaden dɔw bɛ yen o hakili ka dɔgɔ dɔw ka faamuya ka surun kosɛbɛ a ma miiri k'a fɔ ko ale bɛna jɔ ale bɛ se ka jɔ nin jɔyɔrɔ in na don dɔ la a y'a jaabi a ye muso in jaabi a furumuso jaabi ten nin cogoya in na furumuso jigila misɛnyalen taara ka taa fɔ dala gerebu ɲinɛ ka taa fɔ gerebu cɛnin min jɔlen filɛ da la ka taa fɔ a ye ko ne furu dumuni t'an fɛ yan dɛ cɛnin ye kɔ don a taara muso segira ka don so kɔnɔ ani ɲɛji tɛmɛna furukɛ la a taara don so kɔnɔna na se min b'a ye o de ye ka kasi dɔrɔn a taara sigi a ka soju kɔnɔ a bɛ kasi la a kasila ka kasi a sigira kasi la waati min a ye bolo fila kɔrɔta ka taa ala ma a ye bolo fila kɔrɔta ka taa ala ma a ye fɛn min fɔ balima silamɛw balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an ka jɛ an ka nin muso in ka kuma lamɛn muso ye mun de fɔ ala ɲini a ko ala ne b'a ɲini e ala fɛ ne ye ɲɛji min bɔ e ala ye ni ɲɛji in filɛ ka bɔ e ala de kama o tuma na ne b'a ɲini e ala subhanahu wa ta'ala fɛ i ka furukɛ di ne ma furukɛ min bɛ kɛ fɔnisere ye ka taa fantanw ma furukɛ min bɛ hinɛ fantanw na furukɛ min bɛ kɔngɔbaatɔw a b'o jigilatugu furukɛ min bɛ dɛsɛbaatɔw a bɛ hinɛ olu la furukɛ min bɛ kɛ adamadenw jigitugubaga ye furukɛ min bɛ hinɛ adamadenya la furukɛ min bɛ fantanw sutura k'o jigitugu ne bɛ e ala deli o la balimaw muso in wulila ka seli ka duwawu yira ala la nin cogoya in na ten ala y'a kɛ ani nin cɛ in ka furu a ma laban furu nana sa ala nana kɛ cɛ wɛrɛ nana bɔ a nɔfɛ furu salen kɔ ka waati kɛ cɛ wɛrɛ nana bɔ a kɔ furu la ala y'a kɛ furu tɛmɛna a n'o ni ɲɔgɔn cɛ o kɛla waati min a n'o tola u ka furu kɔnɔna na waati jan tɛmɛnen kɔ don dɔ la u sigilen bɛ dumuni tasa kunna waati jan tɛmɛnen kɔ maana san caman tɛmɛnen kɔ o sigilen bɛ dumuni tasa kunna tuguni maa dɔ nana kana dabugɔ a ko o ma ko ale ye gerbu ye dumuni t'ale bolo se t'a ye ale ye maa min ye maa min n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a bolola dɛsɛlen don nka ale bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ale mako bɛ dumuni de la o ka hinɛ ale la o ka dumuni di ale ma o ka hinɛ ale la o ka dumuni di ale ma o ka hinɛ ale la o ka dumuni di ale ma a kɛlen ko kuma ɲɛfɔ o ɲinɛ muso ye fɛ da gosila min kɛ cɛ y'i kanto muso ma ko t'a lajɛ dalilikɛla min bɛ da la muso taara a taara ka taa dalilikɛla in ye da la a y'a ɲininka e mako bɛ mun na dalilikɛla in y'i kanto a ma a ko ne mako bɛ domini de la domini min ni n bɛ jigila tuguni o domini ye muso nana kɔnɔ fɔ a furukɛ ɲinɛ furukɛ ye domini bɛɛ lajɛlen furukɛ y'i kanto a muso ma a ko domini min filɛ an bolo bɛɛ lajɛlen ta ka taa di gerbukɛni ma fɛn filɛ tabali sanfɛ domini b'an bolo bɛɛ lajɛlen ta ka taa d'a ma muso ye domini bɛɛ lajɛlen ta a taara di gerbukɛ ma gerbukɛ ko a bɛ nin kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ale b'a kɔnɔfa yɔrɔ de ɲini na muso ko ko nin bɛɛ lajɛlen y'i ta ye domini bɛɛ lajɛlen ta ka di fantankɛ ma muso segira ka na so kɔnɔna na n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen muso kɛlen ka segin min kɛ ka na so kɔnɔna na ala y'a kɛ o muso in a nana kɛ a bɛ kasi a donna min kɛ a furukɛ kan a donna ni ɲɛji ye a y'i kanto furukɛ in ma furukɛ y'i kanto a ma a ko mun bɛ bila kasi la yala dumuni tali ka di fantankɛ ma o de bɛ k'i bila kasi la wa bawo ka d'a kan an ye dumuni bɛɛ di fantan ma wa n'o de kɛra i kasikun ye ne de y'a fɔ k'a fɔ n ko dumuni bɛɛ lajɛlen ka d'a ma ala y'a nɛɛma kɛ anw ye anw bɛ dumuni kɛ waati bɛɛ lajɛlen na mɛ fantankɛ in ka dumuni sɔnni dumuni na n'o de bɛna to k'a fɔ k'i bɛ kasi a ma taa yɔrɔ jan i bɛ se k'i nin yɔrɔ minɛ a la nka ne kɔni jɛnna nin yɔrɔ kɔ muso y'i kanto a furukɛ ma a ko m'a to k'a fɔ n bɛ kasi n kasila ko fila de kama a ko i b'a dɔn e ye ne cɛ fɔlɔ de e ye ne cɛ filanan de nka ko dɔw tɛmɛna an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n bɛna fɛn minnu lankali n bɛna fɛn minnu ɲɛf'i ye a fɔlɔfɔlɔ ɲumanya o ka di ne ye n ye ala deli n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ko ala ka cɛ di yan cɛ min bɛ hinɛ fantanw na cɛ min bɛ fantanw jigilatugu cɛ min bɛ kɛ fɔnisere ye ka taa ka hinɛ bolodɛsɛtɔw la cɛ min n'a bɛ kɛ sabuya ye ka adamadenya dɛmɛ alahu akibaru o tuma na alahu taala nana cɛ di yan walahi ala ye n ka duwawu jaabi o de ye ɲɛji bɔ Allah Ta'ala yin ga duwawu jabi ka cheddinu ma ka cheddima kemi na ya soroka fo abe hine abe balma jigitugo abe hine fantauna abe kongo bato abu ladumini abe hine miskina wala ni yatima wala wallahi ala wu cheddinu ma aprevu do refleneta flana mi mi ukara sabuye ka nyejibo ode ni mano kisa fiyine don dola neni furuke re konsigile no tabali kuna no yem furuke folo e mu furule no chemi ma folo folo la na konsigile no tabali ka domino be tabali sanfe garbu nana jodala be domini nyinina pantanke ni nana jodala be domini nyinina aida kongo nche yen kantuma kota la je mami medala bal maslama bal malam el kala belajli wulla ntara dala minge ntara soro gerbu kedo dole no dala akoma kwama ko be dominina ko kongo bala nana kana fon fur kenyine a ngo mi medala mare do amanda folo nyini ako kongo de bala kwa bina dominike furuke ikanto ma ako ani kongo bale era fanana kongo ba nyere fanana ante na foidi ama sentang bulu kadama ya kongo bene era la donko nete na foi bonga dominin na kadama ko do njigila mise ala kosobe se wore tinyi dabadi mise ka minke ode ka se kananga sojula ka kasi ka ndama kasi kata alama ka ntega korota ka nyini alafe alaka furke diyan furke mi mehine fantauna otmana bibina na fola ka foko fantanke de nana jodala ko ode ne dode nana delike dominina ne furke domini bela jelen takadi ama wallahi o mankasi me femi yin kasi ntonye fine ode domini talaka tadi mamima ibo tigi don ode ne furke koroi furunge kume mamima mfuruke poro nche folo mimbana ka domini di fanta umare ntara soro de jole no dala abe domini nyinina Allahu akbar Allahu akbar kode nye jibo kode nye jibo ntara soro a jole me dala nyiche min soro dala ode mfuruke folo ye mfurule no mamima folo folo la o chemi yembla ni eyan furu o cheinde ntoro de soro dala abe dalila ko ka domini di ama ko de nyejibo otumana chedo fana yi kanto ama afuruke do yo yi kanto ama ko edete musoye muso min ko fure ni rainata akadu kunteni fainata iche tinte tawa iche kumini bara ni ketawa iche kumita kadu chwa befo ma don kosobe nga domi mami ntara jo akadala ka dala garbu yake kongo kumbala be fe ka domini soro ka ke o don kunye nede ifurle no chemi mabi o chenide o de ne nede tara jo au dala ka o deli domini na adonya soro setinyi dabali tinyi nku ma don ka fo Allah Ta'ala bina sekene yebi fune be musofuru kasiki domini chaman kuna bi et ntodo o don kama chemin tara delike o so kono de ikme so min kono chemin tara delike o so kono o de ni che follow me fle kana dala gerbu yake bi o yi fu che follow de o tumana adama de ka don ka foko na na bi yele ma wati bel jelena ko ta rabi adama de ka la na yele ma wati suko ni du se jeje o kanu alama otumana ni araba de me here kono ika don ka fo iki yere don here en kono na iki hakli sigi here en kono ika jete mina ke here en kono ika hine mogo la here en kono ini mogo ka jin aka here en do nyon fe ika hine bal mawla ika hine terula ika hine sigida fantauna ika hine sigida kongo batola ika hine bal masrauni teri asra ubbela jelena otuma na mbalmo kuma in foku ye fenkele ne o de kaira adama dena kafo ku bebe laba alau ta'ala di tala ma jul jul di bey anyo kuma damine ni mi ni shukulala kasoro fantane kuno drome klintaku ajigia ere taye fushube jenye anyekoro wallahi fantanya ni jigintanyaze wallahi ata do sini nan son ko rebe ke chumiya wallahi o dugu je bitake ale bulo fen bele chele ni ame ke fen tigi o dugu je ma do shila fanta dugu be je akela warti bay ale fen bele chele ndama ma do fana be ni dugu je la la kasora fen tigi de do fen tigi bade do dugu be bado ma shuti kwala ala tala ba kan na fulu bele chele ndu bola anyoye falla ba bogo de benye ama ka juru dala balmo wala ko so adama de ka kenyu man kelaye e kamiri e ka tafi ka don bien tout tabulo kilingane dondo kan no koyma dondo ka geleyma de do mi mana no koyma balmo e ka hinay balmo la e ka hinay sinjula e ka hinay ma menu kala sawu e ki la si dien ko e ka hina olula e ka demene demedo aramade yanku ni wartigi bade wartigi bami ni aya sura ka jigiya re tntala kwale bi ke fantay ni ki sa realite ode saudi akono fentigi bade do karamugo selama akan nyeni ke akala ko deme aka fantaw deme amma ko te foila kwale bi ram na ko ni warim bale bulo te ban ale sen soro ay sen chama soro femi bale bulo o te ban tuguni tale ma ko te mogola karamo ko minu be na ka foka ka jekadi ate kuma olu fa ma ko te mo shila min ka dia bo de ke min balmo itara si ka fran laban laje ay mo solu sona karamo ke ala nana ke banado din na chu aka le gwafe dogo wule ka foko maladi kroniki na fo duskumbana walma e uluna nyonao doktoru ya ira ka foko banami flala ni ate bwala tuni donc akoni na chala le demano abina sa subhanallah ya takata doktor so bilibili bawla ka kuma se ka foraw ni fon kala doktor u farranyo ka ko banay mi chu mina tira bo banay na tuni aya soro a denke do be we jamana in kona ya ayo blak na ameriki ko kana kala na wona na ya o fara ameriken do furu onaka amerike muso be ya a baraka ta saudi a jamana kono asikile ya dondola ayi kambo fatima yi wole like ko ka denke wole ka pasa ma wi denke wole ako denke ma bana gire ala abe se denke ka gire ala saudi ala denke nana minge ako denke ma sen sen flembulo e de tarido kompay minu flembulo du minu flembulo sen sen flembulo e de tarido ita de abela jeleni denke tena ata vikes atena ka vikes so dia natuni ale hakli be be amerika ne ka donc tien tien be fala si sa no imbe blu baba ni yani compagne nu ku mabulo fen trie baba a fa den comme cela ave abe ofre ka be fer mogoma ni mogom na na ebe fakani san julia comme cela ka fa ke man tien bela jeleni seri aso fatima ere ko mala sa te ka foi ka ere tuni donc docteur yero koko abana o basi kila ka sa do ne kono sisa balmo bon bere si kila ka sa do ne kono nga ni ndo ina denke mi bola ameriki o denke ni islam ya tale ere bulu komo sera faci en be aya be fere ka faka oxion de la jere fere ka war bla kun kanan amerike ka fato docteur sere lai faire bulula fone ayo fere hal ka fa ka waru dili minu bo docteur sokono ka ko ni fa be frakele o so bula o bili nyu bela jile ndale noy ani war na gadda ya abe tulonge la naka amerike muso o be tulonge warla fa dale no docteur sola docteur so mo be bili blakata bili na na faranyonka ala na nake dogona be commencer la ka dokula ah chokorwa mi kumbala na na kun kanga sa o de flen no kwa be ka no ga don noni ala na ke awulla ka bo kuma ina ala na naka na banai no ya ka no ya ka no so chokorwa na na kene ya pew ka bo banai na wasoro dinke fana yi dan na folo bela jelin kanka bela jelin do bal bal bal kala bela jelin dinke na folo bela jelin do denke kelenga na folo bela jelin do bal no fache man fana wulla ka bo banana fache man wulla ka bo banana nga juru de ba kana ni wartigi bany min ko be banka zakadi ni karamogo tara ladi kwa ka zakadi aka hine fantauna atalo lu jetere odi aba yere bunye bela jelema parce que femba le bulo wallahi nin chokorba be bo docteur sola ani juru de bola docteur sola million chama juru bala denke mi mameriki chibla la ma le yere bulo dondo la ya wole a yere bulo ka foko ale wole kunye mi dron ka wole ka fa ni ifa fatula donc o drone aka abou drone konona ala ke ay telephone ta Fatima era de telephone na Fatima ko amako ala ken ken yala basi foitena me fe kana ah koko bina muna ko me femino ko mambulo ya bela jere fere me era bi rom na sisa minna folo bi bolo ba bla kana mina juru de yele lana fa ke lu waru o lu de ni abilu masara me se ni waru bi bolo kana me mi mo ka juru sa denke ko amako dorma kelen tale bolo arum sura la ko hale warin de don Allahu akbar fache man jigi karla karamo minu kume na kumo gen ka bwa ka sokono atara abita ka so lu karamo de koro pour ke lu ka deme ka wart ka mo dili pour ke turu mi ba kana juri ka se ka sara chuka mina Allahu akbar ma minu kume barake abulo olu kan nafolo nune farafara na nyonka ani fanta mi rube na kunte hine nyon olula olu de kan nafolo farara nyonka ka ale kumabo ka ka fura kili bili ko sa anuye aka fura kili resu aka fura kili ka sabi bena wari mima ko sa anuye pardon ale hakli soro e ira ka fo karamo minu kumena gadil kan fo ale nyine ina fa on flaw la dila chwa mina ya kumbe ka chene fo ale nyine diante to la la klinga ale senti gila mande kunye kunu na ale fantama fle bi fo juru ba ale kana ale bo chugo na hala ta do pour ba kelen jigi ya tay bal maw adama din ka hakli soro adama din ka don ka fo ibi nyana ma min kono nyana ma intena to la la klinga nyana ma mi ta wallahi ina na nyana ma min kono to me kele ina mana ya hal perekali ina to ina mana nai ibe na dumina hali juru kise kerenti kana nga ina na masaba mi ni bela jele no waye e kana ko bela jele nti ko masaba ima wa do mi farandi beta iba bela jele nti ko ina kerenti ta otumana e beta do mi perekali jeni obosa ki mele ko la ka sensiri ka kunsiri ki da kuna ine sai balmo me semme foye dia latke ente foye dia latke bede flene tam balmo foere tako otmana ni be here kon wati mi yere don ika don ka fo masaba mi here nki se ba e ka here mi ne la wati bele jelina balmo او مالك رك حديثي صلى الله عليه وسلم الله تعالى ملكتي كان ما سبا مما سينتو اني باغيتو اني ف كوناتو arta lay min cikana nunuma beleke cikana uma ay nema efe fantanya kumbola bana jugu bola ulla gusilinu sigida kono mashito jete alo tala yu bo fantanya kono kubla nema kono embalmo fiento meleke ya nyini nga atado meleke rido kumuni kadie katime nyerama nyerama yon kono fenyuma ni kadie ni fembela chelini ako fen fuite fenyuma ni kadale katime ala ale nye flami mina ala ala kose gale mare nuku kono uno msira kilo kukadaire meleke a nye frajosi nye fladaile la mbalimu ako fenyuma ni kadie uko fe aya kadie mfemfo sa awal mbaa ufo uyo dama anana kunato fana fe o fana la gusilu nsigida kono fenyu mani kadi bana mena uka uli kabonga kela ayafu akaka femi ngadi uko fe ayo fana fo o dilama atara kata farukulu bana tiki noe kuzikita la pen sabudi atara ufana me ufana yo uchuko kele fana defo ayo fana ke ka kuziki undana normal la fembe la jile nana donko katila ka anyini nga femi nkada ayo fana fo komishu janfala ani mbalma la mel kala bela jirim ki saka janko suwe me mune na la boni mkono nyo kye fen soro kake fen tiki baye kake dugu ma baye kake dugu ma bela jirim be den ulu de la Allahu akbar dondo la ume la kekele ni nana fantanya saura la anana kama jo dala girbu anana abu dali asela tukele ngilim bela jirim ma asela fola mima afa ne fantane cetene ne mako ne bi demene la wasro sebe nyunu etaju chama bubulo du baba bubulo na fulu bubulo fambe e kanto ama e bulo kwa me na fulu anye na fulu so tlo ngere la anye na fulu nchien so anfa na anfaure la anye na fulu so ni anga intelligence ide donc anga na fulu ti dini jwaye na de na fulu anye na kwa me na fulu so jwaye ni la Allah akbar donc mas bela kay kanto ama akuna so ye fenfo ni chene do ala ki segi ikume chugwa mina ay kodo Allah akbar flana fana ayo kuma kale ne fo fana ayo kuma kale ne fo ayo fana jabi o kuma kale fana lila yo kuma mi fo mana so chene do ala ki segi ikume chugwa mina atara sabana fe no fiento ay ayo a kungo fo nyine kwa ma fen fen mene bolo talaje ibise ka min tala uta ikata tika donka fonne kunye fiento de se kuntene mogo ere kuntene jate halu wati do mogo mime nga bere mine usoro bate e mbalma u na fula ka fokune mene nema ina ibise ka fen fen tanchiena uta no kata meleke ikanto ama akone meleke de alade inchi ama sabade do ma sabayi adula bela jenin ka kisala kafo nga masa bain kuna nguyala ulu bina segi kumo kumuchuwa ya mina a etai ala bini jiri nema la paska ya don kafo ala utala di nema indima ala utala di nyena ema ifana nyena mawele fana ma otumana ebe tuika nema yungkono ala bika nema yungjiri wei jinyo kocha fly a ulu kuna nguyala re bela jenin segi la kake uchuwa ya la mie bagi toy kuna to u be segla ka ke kuna ni ko bagu seglola balmo ko tumana ni be ne ma barka da baliya de ni be ye arama de ni ala ka ne ma ki ka ba ka ne ma yi ni balmo ka ne ma yi do nyo ko fe ka ba o barai ma o fe ju ko bari ni na ma ya ko no balma la mel ke la bela ci ko tumana ala ma hakili ni mandila ni o bela ci le ma balmo diena tike don flade dondo obiye dondo fana bi kane dondo itaye dondo titaye de yana mayi do flade dondo ye fentige dondo setiye de yana mayi do flade dondo imakadi dondo imakakure yana mayi do flade dondo ikorotalendo dondo imajigileno de yana mayi do flade dondo ikakene dondo imangene de bal maslamo bal malamel kelab la tire nyama e do fly dondo e fentigila madedo dondo e fantana madedo hadama din kan nufa munyana ma kono domi ne anyuma mambi bolo e kamene ni hakli e kamene ni basge e kamene ni jetemine e kahine e kafon seria e kademe do adama din yakun e ka don ka fo fenfe mi bolo bele jele me jidi ni nyuma ya de nyuma ya de be nyuma ya jidi nyuma ya de be soro jidi bakhulia mini ambala nga dabla duskungelea mi mani nyo cha nga dabla hine balia mi mani nyo cha nga dabla wallahi mbalmo femi belaba ore allah subhanahu wa ta'ala tanyire allah ta'ala inema min di ama ala binanyi ngala de wala tusalun na yawma idhina anin na'im ala ko mina o kere ngi bela jere ngi nga kabo ne mayna otmana yani wi na tanyi nga ne mayna ijija ye ne mayin soro chugumi ya na faqati chugumi ijija ki laga o kama ala ma kere ngi mandilama ala ma bena sababa ma fota ni keta ni ngani to bela jere na balbal la mel kera bela jere amani ne ala fe hanye fe mi fo no bena sababa ma kono o bola ala subhanahu wa ta'ala la naka bensima anye femi ufo akono nana numa bensa babama ubola nere bakuna anye shetana me ala dili ala kankisi kabo njere bakuntoroma ala kankisi kabo shetana toroma ala kanini aubela jili mbesa babama fota ni ketani nganyeta aubela jilina akulu kuhli hatha wa astaghfiru allaha al-azim al-jalila li walakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دونك أمبا دينك مانا مسلمان دين مبا كادامنا كندا ما كان سي ديتروي كان سيها إنديانا كان سي سيكاغو نيويورك fenfena ya na mena kabo amerika eta imbele na anyal bele ni fula ani bade mameni england no ye angleterre di madiu jallo donc anyal bele ni fula al sal tout montre anay mambala we nawan benna imam isaka samurama anya fula ka fo ka lamis di konomo bele ni fo ka banka fo li bele di ala demba ya ma men ya jisus mala koro wati beden do ka itu la fami tema ka tanu bla e kenye ay fim fo allout adabadi nuñe allout la kanda na la kilaka an kalon muso chamale al tesona dulu jere ba se bon ko ñam ko kroni hali bay fa telephone la kumala a manka manka ne dusu tubu tunsa men jere won ben allout la kuma kama donc anye barka bla na imamunye kabanka barka bla lamenna kemana musumanu bela de nigne imamu ikubarka ikubarka ikubarka donc am barima abakar baraji ka frandi canada la inshallah imamu alibrani nkalike ambina linaka abakar baraji wa assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh roma ibraji i samura ali sako mekubaka nga yubaka vraiment émission ngata en cours là parce que ngmalo avec commencer l'heure là donc andou be sili pour 22h quoi donc nana sro ak commencer là mais vraiment ngato ngato mta vraiment leçon leçon chama mala wala vraiment le bébé a irana vraiment ko dunien quoi vraiment en tant qu'ira croche dinen la en yang ira croche kala gara gini quoi vraiment parce que war ala be war di mo ma vraiment ka tadi ki testé dunien la ka flé il la ketromna mo bal ko chama le bébé war sur dunien na ou ta ka war ntoy mais ou ka war ni mo goson ka war chama sur ka sur ka sur ite daga bo ite mo goson après il veut ça gawarin toi alors que la ralo ala vini nga kunna nga warin diman ika kemune itraka tuti vraiment il y a les sons vraiment les sons dialogue vraiment Mais la question que je me pose, comment faire que vraiment mal ma solution sera vraiment quoi. Et groupe comme Toronto on a fini là moi je groupe tu m'as bien bon tu as mesuré là souvent ben année moi d'ailleurs quoi bon habitant mesuré là et puis après wa faut quoi aïta d'awake maintenant entre là ça souvent habitant sur mesuré là au bras quand trop de fois quoi Jamal et Jama et Tablid Jama Tablid moi ah recherche qui est là vraiment. Je m'avais discuté, bon, j'ai recherché que donc ko bidalo donc ko bon ko nivita la ko anisala ka peut-être les sons ou les sons que par exemple ou bien hadithu nous que ou bien brashon ou bien c'est la main qui a mais étant tout ou bidalo ko na ko bon oh ah moi mais n'inga parce que je demande tabli malo n'inga ou situation là donc ou bien c'est que n'agglidia quoi. أيوة الحمد لله على كم يسوع أمين ربي على قاتل من دام الحمد لله يبارو دينين كنونا نبلا جلني كا على ولي شو ديدو أني مغو كدعوة شو يعني بيبي ولي لك كتصرف سرميني يربولو كفوكمي أبي سوني على سبحانه وتعالى donc hukumu kono jamaatu tablighi bi jamaa jamaa taslama kono vitasoro de foto wola fiendo wola ya famu donc jamaa mara ke tugo vitasoro yani de fo munu beini o de fo nunu mo ka nga mo hakli jigo ulula ka fo ulu de fo nunu ulu ni ulu do we ulu ka nga retifie tugomi ikangi tesoro ulu tugomi ko ulu do yoro munu fana beini a soro ka fo ko ulu da faleno ibi jambe to ru fana na ko olu fana ira mogola ka fo fana ni mai akona wa fana ni fon senta ibita so yani dobo bulu do mi ni asro ka fo ko ku do bi ni ko mi ni asro ani alakra ka suno uti ta olu uti ba ko no donc olu fen na me don ba ba nu ko mana ka ko so don ba do bi ni mi nu ye ara ka fo ko boli onno fe yani atebe do ya ira ka fo ko sana ta nu chama be ni olu ya ira ka fo ko no mo bi se ka bo onno fe basi fo ite ala da iki ke suri ni o be na ko do ke ko mi ni a so ani ala ta ala ta tibe wal ma ni ala ka ka sunna de do sallallahu alaihi wa sallam ika o de me ko bla o saraka yani be se ta so chama na do ni do ya be se ka bla mo bla ko do ke li la fe mi ni a so ala ka ka ta bulu to yi ya fo mi ke ko ola ani femme ta so du kuma baba baba to bulu ti me mi ne do ani ami femme fo mo oni na ode mo ka ni bola no fe femme no be ni a so oni sunna wa ala ka ka ta bulu ti ta ibe o akli jigo ola ani ba su fo ita la ka bon manka ma mi ni a so ka fo ko mi a do mo ba cha ma o di fo ko masala ba mi masala istihadiya to de do mo bi kesri masala mi na ko ke ka fatwa do bo ala ani ala man bi na so ma don ko mi mo mi fa do ani eta so bela jele ni aka ata ye cho ana ka fo me cho bela jele ni fana na ka la la cho dine la seli fana na eta so luko luka fo mi ala dine bi se ka la seli ni cho ina basika ala to fana muru shi ya to fe mu ne do e kesru de do méthode ba mo bi méthode abo ko ma me ka kuma radio la sisan ni erina ouais afa mo kan no donc lu ka dawa ke méthode do di lu ka ye ni méthode ni se ka ta so we ka mo cha ma la sisla na donc dawa tabulo ni méthode de méthode mo don ba do ya do sti hada tu ko no we jija sabadi a tenin tin na su so ni hula ka fo no ala ka ma ke ta fa no ke ta dawa bi se dawa ife ni fe mi na da ele le no donc on a ketch well dale lino na ma ke sira sira minu na so ate mo sama ka fi haram ma ala ma bela fi chama mina ko ko mo don ba do ino no ya do ala boli la o no fe tani o to ala na en sen fon fo ala fe mina bena so ba ma o bola ni ra kuna ai fe o bola ala na ai fe fo ala fi chama o bola ni ra kuna ali shetana me ala dili ala kanta ha ni ra kun to roma ala kan ki si ka mo shetana to roma. Alakamba mwenye mandi ama alakamba sawa. Amen. Salam alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi. C'était vraiment la question, vraiment c'était bien. Vraiment la réponse de live. D'accord. OK. Alors salam bossa. OK. Amen Allah. OK, baraji ko barka. Bamour sano. Bamour sano, salam alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam kami fo ini fo ma. Ah, kilo ni doni. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. La garaka ya samura. Alhamdulillah sano. Alhamdulillah. Aki braji. Amin ya rabbal alamin. Aki bulan mala. Amin ya rabbal alamin. Laka salama ya kota. Amin ya rabbal alamin. Alam bela jani laka kota bhadoi. Amin ya rabbal alamin. Alam bela jani sakantu salama ya ka. Amin ya rabbal alamin. La salama ya iliwa. أمين يا رب العالمين. على قوت الدندامة. أمين يا رب العالمين. آمين. على سلام يا نولي على كفية نغسي. أمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. إمام فوهو تنفع فولي درام بلوه. فولي جالاني فولي جالاني فولي جالاني. أركاني سرا أركاني ركاني. آمين الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. إن شاء فولي الله. إن شاء فولي الله. الحمد لله. إسان إسانو على كهير ira chaya amin rabbi allah subhanallahu kami fini adimbe abela jeni insha allah wa bisumani alaka je insha allah kami dimba abela jeni fnafo insha allah sulmina suma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh imam naam ikubarka ikubarka ba fayda nin kala gwate butu inshallah ambe fuldima kabem ika lalikrami ndamma bi kubarka kan lasu nyumakela kan lasu ka ahankila wa sininkoni ye biro kobe beni bulu ikana nyalo rodi imalo allah taala wa ikala nyasu kan sini donc bulu ma woro me ila li bale di bela de minye kafir islama fenfena tulumona anna radula ala lonka fako kuma yun min fefe flata te nyin bela ni nawla ka anna lile ka anna li donc andi do kay mam nya ko barka barka ala tambla la kana kana sim fanya law tala kana nalla kila kan donc imam ko barka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nala sonna ma rahmatullahi wa barakatuh ambe waxi barana sonna ma andi yare ma comme sinde jumadi kubarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh